końcu cały ten dentysta znika w tym zębie. Ja siedzę na tym fotelu i tak siedzę i tak nie wiem, co robić. I tak w końcu wołam z tą otwartą buzią: halo, echa, ha. I gdzieś tam bardzo daleko słyszę ten głos dentysty: no co ty tak gorączkuje? Już idę. No i po tej dłuższej chwili wyskakuje ten dentysta i mówi: tego zęba trzeba wyrwać natychmiast. I wyrywa. Wróciłem do domu i wiedziałem, że coś jest nie tak. I później to się okazało. Okazało się, że tam w tej miazdze była taka dziura i tam w tej dziurze ten dentysta odkrył nieznane obrazy Leonarda da Vinci. To znaczy znane, bo tam było kilka wersji Moon Lease. Dużo takich tych, trochę takie połamane, ale on to wyprostował i tam jeszcze była taka konstrukcja, takie koło drewniane i on to posklejał klejem do protez, wkładał te obrazy i później tam była taka korbka i zakręcił tym kołem z tymi obrazami. Się okazało, że to jest pierwszy kinematograf, bo te Mona Lizy się różniły od siebie i on jak tak kręcił, to ta Mona Liza tak śmiała się i tak szerzyła zęby. Czyli jednak jest też taka wersja. Tak. A widzi pan. Jednak. I na tym swoje rozważania takie dentystyczne, noworoczne o zębie czasu kończę. To tak z morałem trochę, wie pan, na dobry początek roku. Gratuluję. Tak. Dariusz Dziękuję. Rządkowski, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Chciałbym zobaczyć kilka wersji Moon Lease. To musi robić wrażenie. Proszę. To jest ten moment, w którym jednak wykonamy posunięcie na szachownicy i no nie wiem, co pan proponuje, żebyśmy wdali się w walkę, czy tak zachęcili do walki? A to jest na czas? Tak, na czas. To wydali się w walkę. Dobrze, tak zrobimy. Czyli pion z D5 na E4 i bijemy innego piona. I mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Joanna Milewczyk i Marcin Łukawski za 3:09. Dużo zdrowia życzę, redaktorze. Dziękuję. Sylwester już był, gdy ciebie poznałam, a luty się skrzył, gdy cię pokochałam. Gdy szeptał, że żyć nie umiesz bez mnie. Świat się śmiał, a ja na temat tych zdarzeń zapisałam w kalendarzu bez liku słów i nóg. Gdyś w kwietniową noc ponawiał zaklęcia i maj kiedy bez przyniosłeś w objęciach czerwcowy świt słoneczny. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Saturn radzi: myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, minęła 9. Justyna Mączka. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Pacjent idzie do lekarza, ale lekarz nie przyjmuje. Prywatnie, tak, za pieniążki można, nie ma sprawy. A ci, co pieniążków nie mają, to co mają zrobić? Lekarze odpowiedzi nie dają, minister zdrowia radzi najbliższy szpital. Strażacy, policjanci znów będą przeszukiwali dno rzek Liwiec. Mija tydzień od zaginięcia dwóch braci z Mokobu. 3 dni temu z wody wyłowiono ciało starszego z chłopców. W tym serwisie Trójki także o tym, jak zbudowano wiadukt na Sycylii i kto powinien za to zapłacić. Na Śląsku podstawowej opieki medycznej pozbawionych jest nawet 1 000 000 pacjentów. W Podlaskiem zamkniętych jest ponad 40% gabinetów lekarzy rodzinnych. Najgorsza sytuacja jest w powiecie zambrowskim, gdzie otwartych jest 9% placówek. Chorzy szukają pomocy m.in. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale tam trzeba stać w kolejce nawet kilka godzin. Siostra moja gdańska przyjechała, mały zachorował, no i wszystko pozamykane. No. Albo szpital, albo prywatnie. To chyba nie jest w porządku coś, prawda? Prywatnie, tak, za pieniążki można. Polityka, cała polityka państwa jest winna temu, co się dzieje. A propos polityki, w salonie politycznym Trójki Krzysztof Janik z SLD radził, co zrobić, żeby nie powtarzał się coroczny dramat pacjentów. Niewątpliwie trzeba troszeczkę podnieść składkę zdrowotną. Po drugie, trzeba zadbać znacznie lepiej o funkcjonowanie państwa. To państwo jest nadal trochę za drogie. To na konkretnym przykładzie mógłby pan to pokazać, jak zadbać o funkcjonowanie państwa? 700 tysięcy urzędników, lat temu 15 było 400 tysięcy. Administracja państwowa jest najpotężniejszym zakładem pracy. Przy okazji warto dodać, że od nowego roku, aby zbadał nas okulista czy dermatolog, najpierw musimy postać w kolejce do lekarza rodzinnego i dostać skierowanie, mówi lekarka pracująca w jednej z białostockich przychodni. Do tej pory korzystali z usług i okulisty, i dermatologa bez skierowania. Teraz ktoś musi do mnie przyjść i powiedzieć: pani doktor, ja muszę iść do okulisty, proszę dać mi skierowanie. Jaki to jest sens? Dodajmy jeszcze, że pacjenci zapisani do przychodni, które dzisiaj są zamknięte, mogą korzystać na razie z pozostałych czynnych placówek w pobliżu miejsca zamieszkania. Ratownicy wznawiają pracę. Tydzień po zaginięciu dwóch braci z Mokobut w powiecie siedleckim na Mazowszu nadal nie wiadomo, gdzie jest 12-letni Paweł. Ciało jego 3 lata starszego brata wyłowiono w piątek z rzeki Liwiec. Kolejne 2 dni przeszukiwań rzeki przez nurków i strażaków wyposażonych w bardzo czułe sonary nie przyniosły rezultatu. Przeszkodą był m.in. bardzo wysoki poziom wody, który miejscami sięgał nawet 5 metrów. Dlatego, by umożliwić pracę nurkom, dziś zacznie się spuszczanie wody z rzeki. Do pracy powrócą oni najprawdopodobniej jutro. Natomiast dzisiaj pracować będą strażacy i policjanci, wykorzystując do tego sonar oraz specjalną kamerę na wysięgniku pod wodą. 15-letni Marcin i jego 3 lata młodszy brat Paweł wyszli z domu w miniony poniedziałek po 13. Według rodziców mieli się udać na ślizgawkę. Od tamtej pory nie pojawili się w domu. W piątek Nurek odnalazł w rzece ciało starszego z braci. Młodszy nadal jest poszukiwany. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W Bostonie zaczyna się jeden z najbardziej oczekiwanych w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych procesów. Na ławie oskarżonych usiądzie Dżohar Czarnajew, który razem ze swoim nieżyjącym bratem w kwietniu 2013 roku miał przygotować, a potem przeprowadzić zamach na mecie maratonu. W wyniku eksplozji 2 bomb zginęły 3 osoby, a ponad 260 zostało rannych. Jeżeli sąd uzna Dżohara Czarnajewa winnym, to grozi mu kara śmierci. Jego prawnicy będą się starali udowodnić, że Czarnajew nie zasługuje na taki wyrok. Wskazywać będą na trudne dzieciństwo, które spędził w rodzinnej Czeczenii i Kirgistanie oraz to, że był pod wpływem starszego brata. 15 kwietnia 2013 roku w Bostonie dochodziła godzina 15, kiedy w pobliżu mety najstarszego w Stanach Zjednoczonych maratonu, w którym uczestniczyło 27 tysięcy biegaczy, doszło do pierwszego wybuchu, a zaraz potem następnego. Sprawcami okazali się bracia Tamerlan i Dżohar Czarnajewowie. Pierwszy z nich został kilka dni później zastrzelony przez policję. Wcześniej w wymianie ognia zginął jeden z oficerów. Dżohara po trwającej blisko dobę obławie zatrzymano na przedmieściach Bostonu. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Śpiesz się powoli, radzili już starożytni Rzymianie. Zapomnieli o tym budowniczowie wiaduktu na Sycylii. I drogo może ich to kosztować. Wiadukt zawalił się po tygodniu od otwarcia, o czym informuje nasz włoski korespondent Marek Lenert. Wiadukt oddano do użytku 3 miesiące przed terminem. Inwestor, zarząd dróg i mostów ANAS dumny był z tego tempa, czym nie omieszkał się pochwalić w internecie. Teraz, gdy wiadukt runął, odcina się od wykonawcy i zapowiada, że pociągnie go do finansowej odpowiedzialności. Na szczęście w momencie zawalenia się nikt nie przejeżdżał ani nie przechodził na tym odcinku drogi krajowej łączącej Palermo z Agrygentem. Budowa wiaduktu kosztowała 13 milionów euro. Premier Matteo Renzi, który osobiście zainteresował się tą sprawą, sugeruje, aby firma budowlana oraz inspektorzy oddali tę sumę z własnej kieszeni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Serwis przygotował Krzysztof Łoniewski. czterech Polaków w serii finałowej. To się w tym sezonie jeszcze nie zdarzyło. Nie zdarzyło do wczoraj, bo w przedostatnim konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku Kamil Stoch był siódmy, Piotr Żyła 13, Dawid Kubacki 22, zaś Aleksander Zniszczoł 27. Zawody stojące na bardzo wysokim poziomie wygrał Richard Freitag. Lider klasyfikacji generalnej turnieju Stefan Kraft był drugi. Dziś skoczków będzie już można oglądać w seriach treningowych i kwalifikacjach na skoczni w Bischofshofen. Co to za obiekt, opowiada Kamil Stoch. Skocznia jest dosyć przyjemna, aczkolwiek też trudna, bo jest długi, płaski rozbieg. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Dla takich bardziej nabuzowanych zawodników no skocznia jest trochę mniej przyjemna, ale jest pod tym względem też dobra, że można tam daleko fajnie lecieć. Początek kwalifikacji o godzinie 16.30 będzie można je obejrzeć w Eurosporcie. W Tour de Ski dziś dzień przerwy. Wczoraj panie ścigały się w biegu na 10 km techniką klasyczną. Justyna Kowalczyk ukończyła zawody na szóstym miejscu. Trzy pierwsze zajęły Norweżki. Najlepsza była niezniszczalna Marit Bjergen. Drugie miejsce zajęła Heidi Weng. Trzecie Teresa Jochauk. Drugi na pierwszym etapie rajdu Dakar był Rafał Sonik, a mimo to narzekał, że jego kład odstaje od najlepszych. Taki odcinek jest właściwie dla mnie najgorszy, ponieważ nie robię przeróbek silnika, boję się tego. Silnik mam fabryczny, wszystko wokoło oczywiście poprawione, ale w samym silniku nic, a to oznacza, że moje prędkości na prostych są tutaj najwolniejsze. Nie mogę rozwinąć swoich umiejętności, bo długie odcinki po 3-5 km są proste. Trzeba jechać maksymalną prędkością, a mój kład po prostu nie ma maksymalnej prędkości, jest wolniejszy od konkurentów. Wolniejszy, ale tylko od czterech konkurentów był Krzysztof Hołowczyc. Rozpoczął Dakar od bardzo dobrej piątej pozycji. Marek Dąbrowski był 15, Adam Małysz 18. Tak wypadli nasi kierowcy samochodów. Motocyklista Jakub Przygoński zajął dopiero 31 pozycję. To się musiało w końcu wydarzyć. Piłkarze Realu Madryt wygrywali mecz za meczem. 22 razy z kolei. Wczoraj już nie dali rady. Przegrali na Mestalla z Walencją 1-2 w 17 kolejce Primera División. Z okazji nie skorzystała Barcelona, też przegrała 0-1 z Realem Sociedad i nie objęła prowadzenia w tabeli, a mogła. Za to nasi tenisiści zostali liderami grupy B w Pucharze Hopmana, czyli nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Drużyn Mieszanych. Stało się tak po wygranej Agnieszki Radwańskiej i Jerzego Janowicza 3-0 z reprezentacją Australii. Kolejnymi rywalami naszej dwójki będą Brytyjczycy, to w środę, a w piątek przyjdzie im zmierzyć się z Francuzami. W tej chwili w Warszawie bardzo słonecznie, ale w ciągu dnia w całej Polsce chwilami więcej chmur, a do tego opady na zachodzie i północy deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie i południu śniegu. Od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum i do plus 4 w zachodniopomorskim. Do tego wiatr silny, porywisty w górach nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimplabs. I niskie ceny od Lidla! A oto mięso mielone, wieprzowe, z szynki tylko za 5,55 za 500 gramów. Doskonałe mięso z szynki za 5,55 po raz sprzedać! I czas na mandarynki. Po pierwsze słodkie, po drugie soczyste, po trzecie jedynie za 2,99 za kilogram. 2,99 i sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki za 5,55, mandarynki za 2,99. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9. Dzień dobry. Do południa. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. After the heartache, I'm gonna carry on. Madonna, nowa piosenka zatytułowana Living for Love. Cała płyta wyciekła do internetu. Coś się dzieje na tym świecie. Madonna przyspiesza premierę. To jest nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki, witamy. Kiedy rano wstałem, to się zastanawiałem, czy dzisiaj nie jest sobota, bo jutro jest wolny dzień, prawie jak niedziela. I wymyśliłem sobie, że dzisiaj jest poniedziałek, tak mniej więcej, trochę soboty, trochę poniedziałku. A co my dzisiaj mamy w programie? Tak jak zwykle, za kwadrans Wiktor Legowicz, jego gość, informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, od razu powiem, że to będzie Foo Fighters, warto powalczyć. po 10:00. Potem trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj styczeń 64 roku. Magda Jetoni, Gabi Dermetko. Ryszard Jaźwiński, fajny film, około 10:45. No a po 11:00 na żywo Grażyna Dobroń z instrukcją obsługi człowieka i Michał Margański z potrójnym pasmem przenoszenia. Powieść zaczynamy dzisiaj przed godziną 12:00. To był przedłużony port miłosny. No tak można powiedzieć, to orkiestra Vincenta Bella. Zajrzałem do kalendarza wczoraj, minęły 4 lata od śmierci Jerry'ego Lafertiego. Jerry Rafferty, Right Down the Line, już 21 minut po 9. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tak, jeszcze raz zaglądę do kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Chris Stein, producent, autor, kompozytor, współpracownik Debbie Harry. To Blondie i Rapture, ale wcześniej jeszcze Tom Petty and the Heartbreakers. How? Francois c'est pas la chaîne au Duke. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes right down and lands on the ground and out comes a man from Mars and you try to run but you got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in the man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars you go out at night and eat up bars where the people meet face to face, there's cheek to cheek, one to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow cause the man from Mars is through with cars, he's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the soul, don't strain your brain. Cause the man from Mars stop eating cars and eating bars and now he only eats guitars. Yeah! Program trzeci, prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, dziś rano bardzo dużo mówiliśmy o drogim paliwie przy autostradach. Drogie stacje wykorzystują sytuację, że są jedyni. Natomiast na mojej trasie, dziś poniedziałek, dlatego o tym mówię, średnia cena litra benzyny 95 kosztowała 4 zł 52 grosze, czyli znów o kilka groszy taniej aniżeli tydzień temu. No i ten rok w ogóle zapowiada się dobrze pod względem cen paliw. Rozumiem, że pan nie mieszka przy autostradzie i Nie. To jest ulica Puławska w zasadzie cały czas. No to Warszawa to też jest... Tam jest Górne Warszawa. Tam jest po prostu duża konkurencja i to oczywiście skłania właścicieli do obniżania cen. Natomiast autostrady, no to rzeczywiście to wszędzie jest problem, dlatego że... No tam nie ma konkurencji, ludzie są troszeczkę jakby już przywiązani do tej trasy, zresztą w ogóle problemem polskich autostrad jest to, że jest bardzo mało stacji benzynowych i otwiera się nowe trasy, gdzie czasami trzeba jechać 100-200 kilometrów i ani jednej nie znajdzie się autostacji. To prawda. I to jest między innymi do wykorzystywane. A no, dodatek, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, organizując przetargi, dosyć wysokie ceny ustala dla tych operatorów, więc albo się nie godzą na to i był taki bunt kiedyś operatorów, albo płacą, no i wtedy niestety odbijają sobie na nas. Natomiast te ceny, o których ja mówię, są optymistyczne. No, optymistyczne są dzisiaj i oby tak były jak najdłużej. No, mamy podobno ceny. Stany Zjednoczone mają uruchomić eksport ropy. No właśnie. To też zmieni rynek. Niskie ceny ropy sprzyjają, aczkolwiek nie... decyzja Stanów Zjednoczonych o uruchomieniu eksportu ropy to jest decyzja, która ma przede wszystkim uratować branżę łupkową, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest taki problem, że tam jest produkowana coraz więcej ropy wydobywanej z łupków, która ma niższą cenę ze względu na te ograniczenia eksportowe. Producenci paliw drenują troszeczkę tą branżę, a ona wymaga inwestycji, więc to się troszeczkę może zmieni pod wpływem tej decyzji. Wracamy też do kopalń. Też mówiliśmy o tym już trochę w przeglądach prasy. Mianowicie 4 lub 5 kopalń węgla ma być zlikwidowanych. Tyle samo ma być poddanych restrukturyzacji. Redukcja zatrudnienia, panie Adamie, od 4 do 5 tysięcy osób. Oczywiście będą wielomiesięczne odprawy. Co panu to przypomina? No, reformę górnictwa za premiera Buzka. Przypomina mi to przede wszystkim tak. Reformy za czasów premiera Buzka były rzeczywiście przeprowadzone, ale jak się okazało, niewiele to dało. A kosztowały bardzo dużo. Co nie znaczy, że nie miały żadnego znaczenia, bo oczywiście mielibyśmy inny problem dzisiaj, gdyby nie w tamte reformy, które premier Steinhoff prowadził jako minister gospodarki. Natomiast no, to, co pan powiedział, no, to ja to bym, że tak powiem, przyjął z pewnym dystansem, dlatego że to jest projekt na razie przedstawiony przez ministra Kowalczyka, ministra skarbu, który został pełnomocnikiem do spraw reformy sektora górniczego. I oczywiście w sensie ekonomicznym to takie posunięcia są właściwie, wydają się konieczne. Natomiast proszę pamiętać o tym, że premier Tusk obiecał górnikom, że żadnych zamknięć nie będzie, żadnych zwolnień nie będzie, żadnej restrukturyzacji nie będzie i górnicy się będą czują tego się trzymać. W tym momencie. I prawdopodobnie ten projekt no masz marne szanse na realizację, zwłaszcza, że mamy rok wyborczy. A znów Rzeczpospolita podaje, że większość rodaków jest gotowa więcej płacić za polski węgiel ze względów takich patriotycznych. I bardzo sceptycznie do tego podchodzę, panie Adamie. No oczywiście... To jest taka deklaracja patriotyzmu konsumenckiego. Z tego, co wiem, to było badanie przeprowadzone pośród użytkowników takich domowych piecy węglowych i takich użytkowników komunalnych, którzy nie za bardzo mają możliwość korzystania z węgla krajowego, dlatego że węgla krajowego do celów takich domowych jest za mało. To jest paradoks, że my mamy nadwyżki węgla energetycznego za mało. W związku z czym kupują węgiel importowany, rosyjski, nie dlatego, że... Nie dlatego, że nie są patriotami, tylko dlatego, że po prostu innego towaru nie ma. Rozumiem. I stąd... No właśnie, także oczywiście. Natomiast czy będziemy dopłacać i czego? No my proszę pamiętać, że my płacimy do tego górnictwa i my dopłacamy w bardzo różny sposób, chociażby płacąc te straty, które górnictwo przynosi. A od 5 dni, czyli 1 stycznia, obowiązują zmienione przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. I tak teraz, uwaga, szefowie firm, właśnie szefowie firm powinni powołać administratorów bezpieczeństwa informacji. Czemu to ma służyć? No, to jest taka tendencja generalnie panująca w świecie pewnych lęków związanych z tym, że naszymi danymi może się ktoś posłużyć i że może nimi manipulować, może je wykorzystywać. Więc tak, z jednej strony mamy taką tendencję, że w coraz więcej miejsc, gdzie się wymaga od nas podania naszych danych, w internecie szczególnie, a z drugiej strony wiemy, że jest to niebezpieczne, co w każdym miejscu jesteśmy przez kamery filmowani i też oczywiście mamy poczucie takiego osaczenia, w związku z czym ta nasza prywatność jest tak. No, w związku z czym domagamy się, żeby to było jakoś kontrolowane, pilnowane i po to jest ten system ochrony danych osobowych. Kiedyś na każdych drzwiach był napis, na każdym mieszkaniu był napis, kto tam mieszka. Były listy lokatorów, teraz tego nie ma i to są wszystko bardzo poufne, tajne dane. Były książki telefoniczne, nie ma książek telefonicznych, w związku z czym to się z jednej strony idzie w kierunku jakby w dwie strony te wektory biegną i to jest nasz problem. I na zakończenie jeszcze o Grecji. Mianowicie coraz głośniej mówi się o wyjściu tego państwa z Eurolandu. Jeśli zostaną zatrzymane reformy gospodarcze, realizacja tych reform gospodarczych, panie Adamie, to będzie bardzo niedobrze. I to dodajmy, że w momencie, kiedy te reformy zaczynają przynosić efekt, dlatego no że wygląda na to, że po raz pierwszy już od kilku lat Grecy będą mieli dodatnie PKB, spada bezrobocie, natomiast oczywiście politycznie oni są ciągle jednak niezadowoleni i to się przełoży prawdopodobnie na zwycięstwo takiej bardzo lewicowej partii Syriza, która chce wyjść z Eurolandu. Euroland już jest przygotowany na to. To nie jest to, co było kiedyś. Jest europejskim... No właśnie, bo do niedawna była taka obawa, co nie, to będzie? Nie, nie, bo pamiętajmy o tym, że co się zmieniło. Zmieniła się sytuacja taka, że już nie będzie efektu domina, bo pozostałe państwa, które były w podobnych kłopotach, już z tych kłopotów na tyle wyszły i nie chcą wychodzić z Eurolandu. A z drugiej strony jest europejski mechanizm stabilizujący, który zapobiega takiemu nagłemu tąpnięciu rynków finansowych w Eurolandzie. Czyli tragedii nie będzie. Nie, greckiej tragedii nie będzie. Ponad 4000 pizzerii już jest w Polsce. Do Włoch nam jeszcze daleko, ale to też taka liczba. No, ja prawdę powiedziawszy, zaskoczył mnie pan tą liczbą i nie dlatego, że ona jest duża, tylko jakoś wydawała mi się mała. Jak jeżdżę po Polsce w czasie wakacji, to mam wrażenie, że w najmniejszych miejscowościach, jeżeli jest jakiś lokal gastronomiczny, który to jest pizzeria, więc mam wrażenie, że ta kuchnia włoska w wersji takiej pizzeryjnej jest szalenie popularna. No, jest to, jak się wiadomo, dosyć lubiany i popularny i łatwy w przygotowaniu produkt, więc on robi karierę. Kiedyś u nas bary mleczne spełniały tę rolę. No niestety, bary mleczne tak, mają już tylko... Upadły w zasadzie kompletnie. Nie, tak, no bo były do finansowywane i tam, gdzie są, to jeszcze istnieją i są cenione, natomiast no, pizzeria okazała się takim patentem na gastronomię w wydaniu na takim małomiasteczkowym, więc stąd ta liczba. Adam Grzeszak z Polityki, Wiktor Legowicz. I do środy, 9:30. Autopromocja. Czy zdjęcia można pokazać w radiu? Tak, jeśli jest na nich Wojciech Mann i na przykład zabawki jego dzieciństwa. Dostałem koguta drewnianego na biegunach, w którym się bujałem. Pan nie widział, jak ja się potrafię dynamicznie bujać, proszę pana. Dziś po 18:00 na naszej antenie pojawi się Fotografomania, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania wokół nowej książki Wojciecha Manna. Ciekawe, co też pan tam napisał. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. Nie jest to nic takiego, nie. siebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co ze liczy się, co jest, a nie przyszłość. Renata Przemyk, nowy singiel w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Tam na tej stronie odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa, tak jak zresztą zestawy muzyczne ze wszystkich audycji muzycznych. Głosowanie na listę, 10 piosenek raz w tygodniu, polskieradio.pl/trójka. Zaglądam znowu do kalendarza, 35 lat temu, nie da się ukryć, 1980 to jest 35 lat temu. 1980 to jest 35 lat temu. Donna Summer była królową absolutnie. Jej zestaw największych przebojów Volume 1 and 2 pod tytułem On the Radio był na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Thank you.